wa in junna ndem dofalef nako wala sinina donte atla kasiratan yu bari fal qadaa kun fayga mokay war fal qadaa da nek ci xatule anam da wax ni ab dofu bu dofon ay atiat tam du te bis bu wéré da nga wagn at ye woratul yep mu wor sen wer mu wor sen ramadan ak lu at ye bari bari tax mu wacc ko aw ohmi wala khamulif ko yawman ben becc aw julluhu wala li upp ci bis ba aw aqallahu wala gën jani bis ba wala muslim te mu ci ton aw wala ko ci jël benu bis ba anam ko xamne lepp ci manam lepp bis ba da ko xam koku mum koor ga du bax ci gatal bu fekke lepp ci bis ba da ko xamit non la ñoo ñaa yu yaar ñoo bokkaté xam lepp bis bi mbaale ci upp mom ku war bu nopi def ko koor ga du bax mu dess nak bu fekke genn walu gi la xam ba mo ngi tu genn walu bis bi koku da ngay sét bu fekke jamono fayat bi jot amon na sagom bu yi ba tewlu yeen yi kon dana bax fekke jamono fayat bi fenk nak amutum sagom ba and antonu sagom ba and yeen yi ba yessal yeen yi kon du bax kon teung ba ngok ci xam moy gatal bi su fekke lepp bis bi dal ba lepp bis bi ba la ci ëpp lu xam mom jeexna fa mu fay bo bis bu fekke genn walu gëna xam ba lu matul genn walu ga te rek na amon na sagom ci jamono fenk fayal da yessal yeen yi kon mom lool doyna do aji wo fay waye bu fekke antonu sagom na mu aji wo fay fal qada fal qada moy tontu watax mu tek ci la in salim waxu nu ngeen mucc na ci njël benu korga muy bu fenk fajar di fenk wala nisfahu ak donte genn walu gala xam donte xam na genn walu ki waye mo amon na ximi ca fajar ba yene rek yene jiyes rek kon baxna mu jall ci wobi tar ki jimaahin ak ci bayyi bolo waaw patay mom mi wor wala koram baax baña def ak joté yi gor mi jigen bu mu joté kamuy seel yo bitar ki jimaahin sayu joté gi amé rek donte njumte la duté kor ga yakko té mu fay fa ikhraaj maniyin ak baye genni man yu wa masin ak masin wa khayin ak waccu sayu xamné genni ni man yu wala masin nga xamni du ak genn la ligi bu teddon nelaw rek gentu mu dal genn mom du aajo wo fay waye sa yo xamne mom da ko genn xamne mo def niko genn mom faaw rek mu fay patay bu genné masi patay non la ko ni masi ma genn waye mu genn wuko kon du aajo wo fay waye daga mo def lako sabab bu genné ko faaw rek mu fay tay wax na kan la ci alaman di war bolé ci baye waxayen ak waccu na baña genn waccu manam bu jekke jek waccu rek mom te nga xamne mom tey ko ni da ci buré waccu até ba nga né moy fa in kharaja minhu ghalabatan fala qada illa an yarjiha shay'un minhu fal qada waccu ni gennalé bop mu ci recc fay du ko ci war lumay bu wanat ci dara bu ci wanat ci dara mom fay go war ci fa in tahammad tilaha hu fal kafaratu anam bu fekke ni sax waccu ma tey ko won waye lam ci wonat mom ci tayam la kon sa alama war ko ci mu dess nak legi nemu wax nga xam dako da waccu mo xamni moko tay moy fa in akhrajahu fal qada'u fa in ibtalaha minhu shay'an wala ghalabatan fal kafaratu yani waccu mo xamni ya lu ju mu genn faaw nga fay bu gis ci dara ta bo ci wonate dara don ci recc li sax dute alaman war la ci nga ko nonu wa isali mutahallilin ak agale ajri na baña agale ajri ak bayyi agale ajri lu bëgg wax bu bi tar ci isali mutahallilin aw khayrihi wala lu lu bi halal mukhtari ci lañu tan fa la xam yu li ma'idat ba ci ak baq bi huqnatin ci ak dakh dakh moy jaarale ci buntu suuf bi ma'ihin ci ajri aw halqin wala bat manam bo bu bëgg gatal da nga wax ni dal lepp lo xamne mom jaar na ci gimin gi baagu ci boliga bu fekke lu ruule mom bu xasi yagu ci baat bi rek dañu japp ni koor gi dogna mom sortu ñu baagu ci baax ga du melni ndox ak lepp lu ruule mom sa yu xasi yagu ci sa boli rek mo xam ci gimin gi la jaare wala ci nopi wala ci bakkani ak ci bunti bu meuna jaar yu xasi yagu ci boli rek mom koor gogu dogna xasi yagu ci baax ga waxaleen ko waye mom boli rek mu dess nak lo xamni da deugur melni aw doñ ju suuf wala deureum koku bu fekke ñew na do ci buligi wa yaddu wat nga ko kon mom nenañ koor ga du dok waye mom bu jalle ci bax ga nak koor gi dok na bu dess buntu suuf mom lay tax dara jaar ca ba yaq mo lol nek lu ruy lu ruy mom bu jaaré ci buntu suuf bi ba mu jaar ci sawkayu jigen baag ca bax ga momit dana dok koor ga waye bu fekkon du won lu ruy wala nga xamni agul ci bax ga batay mom itam du dok koor ga ba ilmin anfin ak donte da tukki ci bakan wa uzuni ak nopp wa hayni ak bet xoto won ci wax wa ilmin anfin wa uzuni wa hayni ane na ag ci bolikior ak mandi bo rek mo do ke lu la dal na do koor ga mo xam na baye ko ci bakkan ba sax mo ci no bamba ci bot ba do na ci ba xoran ak saxar do jëm lu peter ki isaali ba xorin sorore ane moto ag na saxar ci dul ga say mo xam ni ag na saxar stukh wala saxar sturay wala saxar sjin ni mu toge yoru so agi ci bëgg rek koram dok param saxar smart nak wala nga xamne abu sax ci dalaga koku mom kon koor gëna dok wa khayin ak bay ak gëna ci wa bal ghanam ak ko xaa tandiko am ko la jappale na tarfu ak ya ben mo tan xam ak lu ko man di sabab da nga wax ni waccu na loko man di sabab mo xam day jangoro mo sama waccu ga wala bëre na fess lool rek mo xam waccu na bari na mo xam bari mo xam nonu mo xam lewut lam ci man doon dal bu fekke nonu ba man ko yaa bi nga xam nonu ba ci ginnam gi da nga ko ne ci bëla ga ñoo ba ci ginnam gi xamna sama ko yaa bi ay jamono su dere wo wonat ko mo xam ci tayla mo xam ci ngonté la waaw bis bo fa do la ko fay ko nga do wax ko da bu fekkone sax mom legi djegi wutone do la gine ba ci ginnam gi nga xam na su ko ne yappi kon do la ci nek lool mo may atep wottu na ci bopam mu dess na xaxtaliko xaxtaliko non la gëna wor mo bu ñewon ba ciatu lambe ni nga won ko du tax koor ga dopp watax sama ba gëna ba woso borom waccu bi am kana tawho na ko sara ci bi am masal min al halqi ila al fami xam na non baye ko ci bolo ko ci gemin gi la fa in la mumkin tarho bi an la jawis al halqa fa ma shay fi non fekke man man ko ni yabbi ndax jegew ton meso ton bolo gi ko dara ba ca nek ومتلخن جلت لوخنا متلخن عن التقييد فلا فرق بين كونه لعلة أو امتلاء مائدة قليل أو كثير متغير أمها رجها حمد أو سهوا أينك لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفتر مطلقا ولا وصل إلى طرف اللسان لمشقته خلقت لكم دابلن الدرنك تبو تحكور قدوك بون تنجو النسخ بتك لما يغون قيتم تحكور قدوك aw walidan wal ajraj min madd madatin ci gal xandiko aw siwak wala soccu manam batay nak bo warn bu noppi ci gal xandiko da na sax xandiko wala mo soccu bu fekke lol dafa rat ci jall adu te kor ga dok wa khada fayna fil fard ci koruk farata mutlaqan min man di dem anam koruk farata non sayo ko dawe faaw nga fay ko mo xam hamdan aw sahwan ya ko tay mbar nga jom aw khalabatan aw ikrahan dala rëcc lan la forcé haraman aw jaayisan aw wajiban manam mo doggu aram ak mo doggu dagan ak mo doggu xamne mëna ko ni ma ka def tala war ep ñoo ci yam kanal fardu asliyan aw nazaran mo xam farata ja day farata jo xamne da ciosanu farata wu melni ramadan wala mo jo xamne ni serbe buñu sene moko taxawar wa amsaka wajiban in kana fardan muhayyanan zamanuhu ka ramadan aw nazaran muhayyanan aw tatawuhan aftara fihi nasiyan aw kafarata ziharin aw qatlin aw fitr ramadan day bo lu fofu yi nga xamne mom bo ci doge day aaju nga japp ci lu war moy nga baye lek ak nan nga dañu jall lek na bu de ramadan sa yo xamne dog nga ci do sañu wéle lek nan nga daldi baye lek nan nga musul ko ni rañal ben nga neen fukki fam ndek ci ci yor tawski xam nga rañal mom ni sa yo so ci war bi ak nga dog ci ba nga doge do jall lek ak nan nga daldi baye lek ak nan nga ni sa ko rañal la wala ko ru ngat nga ko xamne nga ci do rek teyou ko ko ko da nga fa waro ci kon mo nga waro wolé dañu lek dañu nan gëna da nga jëgë wone fitam bu lek bu nan lool non rek ndax fa waro ci kafarak sihar ba kafarak ray salam ba kafara dok ci yar koor yett yi nga xamne da nga waro sa sawé so ci doge ngir doon kon do lek do nan nga waro non rek ko defé fayar bis bu won ak way du yaqku fekk da nga len dok tay kon mom xassna yaqku won ak kon jëral ngay baye lek na say bo lek na ay bo jëne ci kafara yoy ba dok ci rek kon do lek do nan japp ni waxu yoy fi imsak fi ma hada hazi yoy su yum lu wax nak bu fekke da nga ca dok yaay set bu nexé bis ma la ci res nga jall lek na bu nexé itam nga japp rek baña lek baña na wa in bi sabbin ak donte ci sorti la fi halqihi ci batam na'iman bi ramay ajina law manam do woron di nelaw ken sorti ci gemi ndox mu jalle du te nga fay wala mu no ci won dara du te fay mom nang ko def kam mu jaama hatin na'imatin niki bolonte ak ajina law bu jigen do nelaw fek mu wor ku ne kam yu sey ñu dal di jote mom nonu ci nelaway ba lolu te ko mom jigen ja waye du te mu fay bes bobé fay dana ko ci bes fay na ko jor alaman bu goga ko wara defal way jeewi fay gam mokay def waka akli li amna ci ak lekam shakkan dara ay aji ci sak fil fajr ci fenku fajr manam boy ci sak fajr fenk nam fenku bu nopi teewu la xad kana bu veki amato ci lu wor bisu mo nga fay ko batay dooru ci sak jant ci sunam soor non la nga wara bay bu wor ay bo day dop xamato ci lu wor no rek moy bisu mo batay dang ko wara fay aw tara awala rat ashakku ci sak la mune man naam sax ba ngay xëdd woro won nga ne falal jotu gut ba ba ngay dot jappan nga ne jant bi sonu natum ñu ko way gannaaw ba am lu tax nga sikki sakko xam nga man naam nga japp na legi jant bi sonu ba dot natum ñu ko won ba nga doye ba tek ci dugal de ñu nodd kon nga dal sikki sakka ba xam legi mbaade yo ba nga doye ba wada jotu ton lolu ba tay non la mo tay aajo ñu fay ka fay gis bobu man lam yam sul ko xamne setu dalilahu taktalam iqtada muray bil mustadil ci aji xam tektal neena manam koor mom nanguna nga xam tektali suhu jant ak tektali fenku fajar te lutax nga def ko da ngay doylo rek kenn ko xamne xamna kenn ko xamne xamna rek na lay mën nga set waxtu jant bi so ak waxtu fajar di fenk way nga fa doylo kay luñu bind rek ni borom tektal ko bindé ga ci nga xol tay ci séti wa tektal bop lolu xibla boko nangoo ci doy julli xibla mo do xose am ijtihad wo xamna ni do doy julli do mëna roy ci kenen waye koor mom nangoo na nga am tektal bu ko ci ko dem roy ci kenen rek jëfé tektal wa illa bu fekke ni amul tektal ihtata bu lentu ana bu fekke amul noy tektal ci fenku fajar ba suñu gënt ci koor bi kon gisoyatam kenn ku la ci mëna gindi kon ngay def ñu wor rek jamono nga xëd dal mëna wor ne fala jëg yu tafenk jamono nga yiss dok mëna wor ne jant yu sonu bu wëru wëru wër sonu marix ñu ko non nga gëna wor imam muhayyan ndare farata bari ni sër gumi rañel li mara dem gi tawat aw haydin wala ndare aw nisyan wala fatte da wax ni koor go xamni farata la ci yow boko dañé faaw nga war ko fay ba masale yépp mu sété ci genn koor goo xam ne yàkku ni sëréen moo tax mu war la waaye danga ko ràññeeloon ni ay fan sàngam la war a tàmbalee yem sàngam ba la ca ajoon tawat dal la ba jotu ko def mbaa bu dee jigéen mu am mbërëm mbaa wisin ba jotu ko def mbaa mu fàtte ko bu fa newee jàll kooku du ajo fayati moom non rek moy koru farat nga xamne bu xasse jall sa jaan wacc mo dem ko ni saron sakal ko ay bis yo xamne ngi ko rañal ni bis sang mo wara talul bis sang mo wara ja man da na won fuk fan yu mujj ci wéru dikku teuski mom la ni saron wor ngir yalla da nga ci agge nak ci dogal yalla tawat dal la ba nga fatte ko bu jall ba mu don jigen gis ci deret ba bu jall su boba kon legi jeexna su ngant la jeexé tam dess ay fan nak la dess lay wor ene fuk la juroom ñep am na ci ngant waye juroom mu jiw ngant la dañ ko ñu rek lay wor dal jaa wa fi nafli dana fay tam bu de ci nafila bil hamdi ci ak tay al haram bi ajara ene koor go xamni nafila la ya ko ciowere waye dang ko dok te tay ko tay du tay ko aram la wolé ci mo dang ko dok te tay ko taw sabaka ndong mere di wé ci amé ci mbir mo ci wé ci mom dal légui da nga koor koor ngat nga wag rek nga yess lu neex nga dal koy lek ci sa ciowere joo defo dara ko ko fay nga fay bis bobu man nga jall lek nan nak ndax dang ko fay rek waye dang ko fay ci wor fo ko nga djivo nda ñu forcé la ci mom ci koor ngat nga rek mom waaji mo fay waye mo nit kon da nga do waaji mo fay da ngay baye lek nan ñu non melni koor ikum salam wala bu talaxi batin ak donte ci pasem dogla manam da wax ni koru ngat nga la ko taxa dog moy bu fekkon ni sax ñu dafa la wax ni la bo do sa koor gi sama soxna fasana ko ñetti fasé dafa wat ci yalla ni la sa koor ngat gi nga wor bu ko dogut sama soxna ci fasana ñetti fasé mu ne dina la taxé dogit du téng bay waaw pali soxna am fasé bu la taxé dogit du téng fay bis bo xana illa li ci ndara ngir ak anam man lay am lo ci sét lolu ñu ko misale ka taxal lu xi xalbi halihi bi man halafa bi talaqiha bi hay su yukhsha an la yatrukaha in hamasa ko ko fay josul fitru wala yajibul qada ene bu fekke ne koko xolam da bu soxna am sosé lol ba neena la do dina ko fasé ñetti fasé te la japp ne ne bu fekke do sa koor ba soxna am fasé ñetti fasé mën ko bëggé dina tax du ko mëna wacc te xam nga woon ko fa sé jigen netti parce dañ ko wara bayyi bu kenen jaara fi ko do ko mëna jëlat mo ragal na ñu bëgg na ko bëggé bu tollé so fi xé ba koram gogu so fi xé ba mu ñak soxnaam so fi taxu bayyi ko dina dem jëlat ko non so ba kon mën nga dox sa koram gi lool te tax fa war la ci waye jibul imsa ko nak baqiyatul yawm dina ci bis pa nak kon du nek du nan kanaw kon ko dowé ngir mom jappal na ci bisu bañu nek bañu na ko walid niki wajur wa shaykh akum sarmu in lam yahlif abdun ti gini ñu ñaar ene so ndey ba sa bay bay sa sërëm bi nga jaayante ci top ndiyelam ak bay terem te yalla tax ene ñoy bu ko re koru ngat ga bu ndewo ci te nga dok ko ko nga dal dok nga dok lu tax fay war la ja nga dok te lu tax fay war la ja wa kafara kafara na boole ci bin tahammada dem tayna bila ta'wil ci lu ta'wil qalib bu aji jege wa jahil ak ci lu leer fi ramadan ci waru koor faqa dong bu nekke dafa tay jinaahan bolo ara fani yit ni lay ko ci yoni nahar ci beccuk dina dana bo fawé koor ak farata wono pi dana jey boole defalaman bi bu fekke ne mo gën ko do ya ko tay bo djubon rek bañu forcé la ci kon teyoko kon koku do balama tey tey ga andu tok tayi fekk dafa am sabab soko wër defene sañ nga do ba tax la dok dañu wax sama yoy ci kanam tuti dañ ci wax ay ben ben so bo baba tay alamam du ci war tey nga xam ko waye bu fekk xamoko won nga yoggo ci islam te won nga ni rek legi bo woré ba becc bo sonné rek nga dal di dok ba tax nga dal dem nan xaya gojul islam ñak xam ak arama motax kon bobu tay alaman la ci war waye bu fekke ya ko tay nak te wéré ko fenn fur xam nga ngi wéré tam nga tay ko nak legi def jinaah ak jotté waaw su boba alaman da lay war wala ci yene ji yëkati yene ji moy ñu war ba yagg nga ci yene ji ala ñu ñëw na way yene tuma mom sa yam ko defere ko nga yakko mo ne bëgg na ñu wéré fenn ba nga japp wor ci bëcë bi nga dégg dégg dégg bo xamné ñaawal na ci sa ñortu do la ci sa yéene rek koor bi yakuna gannaaw bi bu amato ñu wéral na nga wéré fenn na nit bis bo mom koor bi yakuna mo noppi aw ciom bo yéene mo noppi aw ak lan wala bu tay lek aw shurban wala naan bi fa mën ci gëñ faqa dong so wéré ramadan ba noppi tam légui tay ko tayato ko dal lek ma nga naan waye ci gëñ effort la ci da jaral won ndox ci fenen melni bakkan mbaa nopp ba do wut lol fay rek ko ci war alaman du ci won ndox dañuy japp ne lolou mom duñu bakkan baxo banexo an lolou da naka dako meunu ci am banex waye jaral ci gimi ngeen mom lek mbaa nan nak akay ba jottu gene wax baaw ci yene ji yoy mu waral te alaman be bo en bisti yakin ak donto ci soccho la bi jow sayin ci xoti garabu koko manam xoti garabu koko bu fekke mom nga soccho wan ko tayale ko manam nga tay ko wan nalago lolou dañuy japp ni lek la ci gimi su ko defé sayo ko soccho ci becc bi mom xoti garabu koko yo wan ni jeexi ja don defa la recc alaman li ci am dagam ya tay jimi soccho gi dagam jimi soccho ba ya ko tay def ko ci becc wan nga wan ni jeexi ci soccho ba bu fekke ni tay ko dute mom dara ci dute ala man war la ci sara bana na fa in tahammada al istiyaq biha naharan wa talaha azraha wa law ghalabatan fal kafaratu fa in istaq biha naharan nasiyan nak fa in talaha azraha hamidan kafara wa ila fala fekke bang ko socho ci becc bi nga fatte won yaangi nek ci ramadan nga wor tok tay kon ñu set bo ko wone ci tay ala man do la war so ko wone ci fatte manam ci ñaka tay kon bu tay o mani yeen wala mutay genn man yu wa in bi idamati fikrin ak donte ci saxal khalat la ana bo wore ramadan bu noppi legi tay ko di khalat ka ngay seen ba nga diko xol ba nga xamne legi yagna tay gis nga ne bo massa def lolu man yu genn te tew nga def ko am yagal nga xol bu ma xalaat ga te yow boko musarif ci ay jamono nda sa yow ko musarif rek fa lu man yu genn ay kon neena tay sa yow ko defé ci ramadan su man yu genné rek jeexna dayam ci fay ngay def alaman du lolé ci ngay nak fa in kana ihtada hadaman insani min huna fa khalafa hadatuhu wa ansala fa qawlani fi lutum al kafarati wa hadami wa ikhtara al khamu hadaman lazumi ana bu fekke ni baxu wuton sa yu xalaté mba mu xol yag rek man ñu genn lolu won doon adam kon mel na tay bu koy def da japp ni bu ko defé tay dara ñu genn tay nak mom mu def ko nak far mu genn kon am na ñaari wax ñene alaman war nako ñene dedet la xam ni bam tan moy dagam doon adam mom duk tay la ko dal rek lu ko bet la kon duko war lolu mu mel ni mo gëna wax ci motax mu tekki illa an yukhalifa ngare bu dafa jiyo hadatuhu adam hal muhtaru ci lañu tan fa loxami ana bu fekke won adam moy dama ko wañi dara du ma sa yagal khalatam ba ak xolam ci kam yusel ba jëm jigen ba jigen def ko digante mu goor dama ko wañi dara lolu adam tay nak mom mbott rek lay dal di genn kon lu xamni tan moy koram dogut dama sart na bu lay khalat ba xol mu yagal ko sara bu neena fa in lam yudim huma fala kafarata ittifaqan su fekke ne xol bu yagaluko xalat bu yagaluko tam tew ko genn koku fay rek ci roy alman du ci war bu in amna ndem genn na man yu bi tahammud nazratin ci tay ab xol fa ta ilani kon ñaari degg ni nga ci ñi sharh mu dawan manam ki nga xam li adam moy bu ne jak rek man dal di genn bu ne jak rek xol xam nga xam ne ko nopi lay ci tew mu def ko tay mu dak xol bu ñu ñu yeen ndax koku ala man dana ko wala dit amna ñaari degeen do bu ko non don adam manam xamul ci bëfum bu ñu jak rek mu dal di genn tay ko def rek mu dal di genn koku mass nañ ci ni fay do ko wor way ala man du ko jor way da nga xamul nako ci dofu muy adam nak nako yalla bindé tay mu def ko nak koku non ñaari degeen bu rek faar ni la ko dewe bi itham shitina ci leel yoon ben fuk miskinen ci ay miskin li ko lu ñen kenn ku ne mudu mudu alaman bi ñetti anam lo xamni bu yaay tan bu ci gënal ci ñëk mo leel ay miskin bu rek ben fuk kenn ku ne muddu mudd na nga ko japp bi li wër te ci pété am na mom al afdal mo gën am na mo gën ci xéeti alamani aw siyami shahrin wala war yar wër patay man nga war yar wër mu alamani aw xit xira qabat wala gorelu jam ka zihar bu melni zihar patay man na gorelu jam bo xam day nek ab julit bu ci ëw sarté ñu wax ci korek da ci sihar yépp am ci bu do ba ci sihar ñu wax jam dañ koy gorel ci sihar nu muy démé li nak lañu sart ci jam bo ñu lañu sart ci jam ñu ngi fayé alamanu tok ci wéru koor waxan amatin ni kafara yépp wulis ak jabir wati aha bo xamné laal nako anam ko am jam bu jigen mu wor sayu jotté ak mom rek ci ramadan ya ko rafael alaman ba mom mo fay way ya ko fayal alaman ba